Мы слухаем працяг твора «Навасёлы». Аўтар Павел Місько чытае Ліка Пташук. А ў маіх руках былі грошы. 10 рублёў. А вось той чырвонец, што калісь сунуў мне ў кішэньку, Жэня Гаркавы, насіў такой багацце сабою і не ведаў. І ўсе забылі пра гэтыя грошы, і Жэня, і мой тата. Так значыць, гэта ж ўжо мае грошы. І я магу імі распараджацца, як хачу, гэта ж здорава. У дзірачку залез, але не круціцца, сказаў горка, уздыхнуўшы Павлуша. Ну, да я! Ты ж мала кашы еў! Я і ўправа круціў ключ, і ўлева, ледзь скуру з пальцаў не аблузаў. Ай! Выняў, схаваў у кішэньку. А во, бачыш? Паказаў я яму грошы. Трэба новы замок купіць. Яшчэ магазін не зачынены. Ну і што, калі не зачынены? А ў кватэру не залезеш. Дзверы ламаць трэба. Зноў зацягнуў ён. Зверху спускаўся Жораў тата і пазвоньваў ключамі. А во мо наш падыдзе. Шкада ж дзверы псаваць, латку потым давядзецца ставіць. Ён выбраў са звязкі, адзін паспрабаваў уторкнуць. Нават і ў шчылінку не лез. Знізу падымалася Галка, дзевяцікласніца, са школы ішла. Прыпынілася і паслухала. Трэба па суседзях папытаць, папрасіць. Замкі серыямі выпускаюць і бываюць супадзенні, сказаў Жораў тата і пазваніў у астатнія трое дзвярэй, што былі на Паўлушавай пляцоўцы. О, і я свой прынясу, і ў суседзяў папрашу, ірванула Галка па прыступках на чацвёрты паверх. А я вось у сваім пад'ездзе папрашу, паляцеў я на ніз. Каля нашага пад'езда стаяла бабуля з Марыны і нервова круціла галавой у бакі, шукала кагосьці. Каля іх стаяла і прафесарыха. А вунь дзе яго чэрці носяць, закрычала на ўвесь двор Марына. Ну што ты, бабуля, укарочваеш век? Я ж паслала цябе дадому, пачала сварыцца на мяне бабуля. Ой-ой-ой, калі ж ты будзеш свой верш вучыць, га? А я ўжо ведаю трошкі. Вазьміце ключ, ідзіце карміць Марыну, а я зараз. Паўлуша апошні ключ згубіў, у хату не ўлезе. Выкрыкнуў я ім і шмыгнуў у свой пад'езд. Ён згубіў, а табе большы клопат, чым яму, сказала бабуля. Я не хачу есці, закрычала зноў на ўвесь двор Марына. Яе і на лесвіцы было чуваць. У мяне жывоцік роўны з берагамі. Куды мне спачатку кінуцца? А можа да Жэні Гаркавага у іх ключ папрасіць? А з Жэнем можна ў іншай кватэры пазваніць, ён дастане да званка. І яму людзі давераць ключы, не тое, што мне. Я пагрукаў у іхнія дзверы. Адчыніў Жэні і адразу хацеў даць мне ў лоб стрычку. Я выпаліў яму пра ўсё адным духам, і Жэня тут жа захацеў памагчы. Узяў свой ключ, пазваніў у суседній кватэры па сваім паверсі і на трэцім, і на чацвёртым, нашым, і на пятым. Дзе Вася? У многіх кватэрах яшчэ нікога не было дома. Пад канец нават Івану Івановичу пазванілі. Чуем? У калідорчыку шлёпаюць тапачкі, шлёпанне сціхае каля дзвярэй. Мо мінуту не адчыняў, разглядаў нас у вочка, як мікробаў у мікраскоп. Урэшце шчок, дзверы адчыніліся менш чым на пядзю, колькі ланцужок пусціў. «Вам чаго?» – высунуў нос у шчыліну дзірваед. Жэня сказаў, чаго. «Як гэта чужыя ключы браць і прымерваць? Хто вы такія?» «Мы у гэтым пад'ездзе жывем. Хіба вы не ведаеце?» – растлумачыў я. «А можа, вы злепак хочаце зрабіць? Падрабіць ключы? Ходзяць тут усякія». Ух, як нахмурыў Жэня бровы, як крутнуў ад дзірваедавых дзвярэй. Ходзяць, а потым галёшы прападаюць, сказаў голасна, каб Іван Іванавіч пачуў. І вось таго пад'езда, мабыць, нічый ключ не памог. бо ўсе ўжо высыпалі на вуліцу, і Жора ў тата, і Галка, і сам Паўлуша. Падышоў і Жора з абгрызенай буханкай хлеба. Усе паглядалі на трэці паверх, на вокны Паўлушавай кватэры. «А вось дошку з балкона на балкон палажыць? Але зломіцца, да і касцей не збярэш потым. А можа, на вяроўцы з верхняга балкона, на іхні раз?» Зачынены балконныя дзверы, шыбу ў дзверах выбіваць трэба. Каб машыну вось пажарную з лесвіцай. Жэня патрос ключамі. Пачакайце выбіваць шыбы, шкліць давядзецца. Які нумар кватэры? Паўлуша сказаў, і Жэня памчаўся наверх. Не было яго даўгаваты, усе, мабыць, думалі, што ён адчыніў, але раптам ён выйшаў і рукамі развёў: «Не бяруць». І ўсе пайшлі за вугал паглядзець на тарэц вузейшы бок дома. Сюды на кожным паверсе выходзіла па два акны. У палавіне першага паверха пачыналася жалезная пажарная лесвіца. Яна вяла паміж вокнамі да самай страхі і нават на страху загіналася. «Форточка! Форточка ў спальні адчынена!» – закрычаў раптам Паўлуша. І ўсе ўбачылі тую фортку. На трэцім паверсе ўбачылі, што пажарная лесвіца – зусім блізка ідзе каля яе. «Трымай!» – гаркавы пакідаў мне звязкі ключоў. «Зараз мы будзем там. Ну вось бачыш, усё будзе добра». «А ты сырасць разводзіш, Паўлючок», – сказаў Жора ў тата. «У цябе няма грошай з сабою. Яшчэ можна паспець у гаспадарчы магазін замок купіць». У Паўлушы, зразумела, грошай не было. І я шморг свой чырвонец з кішэні, як фокуснік. «Бяры, Жора, і бягом», – сказаў сыну бацька. «Скажаш прадаўцу, французскі замок трэба». «О, заныў Жора, я толькі што быў у магазіне, зноў бяжы». «Трэба, сынок», – бацька забраў у яго хлеб. «Бяжы хутчэй, а то зачыніцца». Я разумеў Жору. «Каму ахвота ісці ў магазін, калі тут робіцца такое цікавае?» Жэня гаркавы з выступу падмурка падскочыў, выставіўшы рукі, і злавіў першую прыступку лесвіцы, як прэнт на турніку. Разгайдаўся і эп! Схапіўся рукою за другую, расківаўся і эп! За трэцюю перамяніўшы руку. Гэта ён для форсу. Каб Галку здзівіць. Дзівачка. Я бачыў у цырку не такі фокус. «Дядька на адных руках, ногі з боку, ад каната пад прамым вуглом, залез пад самы купал. А Жэня толькі тры прыступачкі так адолеў і далей палез ужо нармальна, рукамі і нагамі. Вось і акно Паўлушавай спальні. Трэці паверх». Жэня растапырыўся як мага шырэй, дастаў правую нагою бляху на падаконніку, а правую рукою няма за што схапіцца, каб хоць на пядзю была рука даўжэйшая, або каб які крук быў, зачапіўся б тым крукам за раму форточкі і ўсё. «Або жухна!» – падышла бабуля з Марыною. «І гэты пагібелі сабе шукае!» Жэня пашоргаў падышваю па блясе, хіснуўся, разоў два да акна і не рашыўся пусціцца рукою слізка. Падчапіў пяткую туфля за папярочку лесвіцы. «Лавіце!» – махнуў ён нагою. Жораву тату хлеб перашкодзіў злавіць. Туфель адскочыў ад яго рук і стукнуў Марыні па галаве. Яна скрывілася, але не заплакала. «А Жэня так і будзе пад небам вісець?» – спытала Марына. Ніхто ёй нічога не адказваў. Усе глядзелі ўгору. Жэня паспрабаваў стаць у шкарпэтцы. Кепска. Садраў яе, працягнуў босую нагу, памацаў. І адхіліўся, рашуча назад пачаў злазіць. А вой, няшчаснае хлапчанё!» – сказала бабуля пра Паўлушу. «А дастаецца яму без бацькі! Нага саскоўзваецца, цэнтр цяжару ніяк не перанесці!» сказаў Жэня, злезшы ніжэй. Я падумаў, дзе ў чалавека той цэнтр цяжару, і чмыхнуў ад смеху. Хей. Галка паўзіралася ў Жэня ў твар і сказала: «А я і не ведала, што ты такі баязлівец». «А, сама паспрабавала б, храбрая такая, нагу не паставіць, саскоўзваецца». Жэня скокнуў з апошняй перакладзіны надол. «І спрабаваць няма чаго. Яна ўлезла на выступ падмурку, узляцела з яго, схапілася за першую прыступку. «А, у кедах! Каб я быў у кедах! Гума пад нізам!» Жэня прытуліўся спіною да сцяны дома і пачаў абувацца. «Спускайся назад!» – крыкнуў Галі Жора ў тата. «Зляціш, таты адказваць за вас давядзецца, лепш прадзяўбём дзверы, невялікая страта». Галка не слухала і лезла далей. «А во цяперашнім дзецям і сваім не ўкажаш, не тое, што чужым!» – паскардзілася Жораву тату бабуля. «А ой-ой-ой! А такія ж разумныя сталі такія разумныя, горш за дурных!» Галя дабралася да акна. І не прымірвалася ніколечкі, дып на бляху падаконніка, махнулася туды ўсім целам, хап рукамі за раму фортачкі. «О, добра ёй у кедах!» – сплюнуў Жэня гаркавы. Галя глянула ўніз і паказала Жэню нос, прасунула ў фортку, рукі, галаву, плечы і бліснулі падэшвы кедаў. Мы з Паўлушым кінуліся ў пад'езд. «Ключы аддай!» – спыніў мяне Жэня. І я шпурнуў яму ўсе звязкі. Пакуль даскочылі да кватэры, Галка ўжо стаяла ў расчыненых дзвярах і пераможна ўсміхалася. Але прыйшлі мы, падняўся Жора ў тата, а Жэні гаркавага не было, і ўсмешка Галкі тухла, знікала. Пакуль зусім не патухла. Галя пайшла ўніз, унурыўшы плечы, а Паўлуша ёй нават «дзякуй» забыў сказаць. «Пайду па інструмент», – аб'явіў Жораў тата, агледзеўшы стары замок. «Пакуль прынясе новы, то я стары дастану. От, Паўлючок, сюрпрыз будзе тваёй маме, а? Не кажы!» Недзе ўнізе каля пад'езда гукалі мяне на два галасы бабуля і Марына. «Жэня, дадому!» «Дадому, Жэня!» – крычала Марына. «Бягу, мне вучыць сёння толькі адзін верш. Лафа!» Нагадаю, што мы слухалі твор «Навасёлы» Паўлы Місько ў выкананні Лікі Пташук.